cursuri de fonetică italică latină și vă aduc aminte, făcuserăm comparația între sincronie și diatonie, ce înseamnă comunicarea sincronică, ce înseamnă comunicarea diatonică, sinonimă pentru aceste perechi de termeni sunt descriptiv și istoric. Da? Deci gramatica sincronică sau descriptivă, gramatica diacronică sau istorică. Și evident, la cursul de fonetică istorică latină, vom avea, e deja o tautologie la care vă spun până la capăt, o prezentare diacronică, da? A acestui compartiment al lingvisticii latine și anume fonetica. Mai vorbiseam mai săptămâna trecută despre reperele pe care le avem pentru o prezentare diacronică a unei limbi generale și a limbii latine în mod particular. Spuneam că urmărim atestările de-a lungul istoriei limbii latine. Iar pentru etapa cea mai veche, pentru care nu avem atestări scrise, putem presupune ce va fi fost acolo. Care sunt reperele acestor presupuneri pe care le facem noi? Sigur că un reper mai degrabă de bun simț decât riguros științific, este urmărirea tendințelor și dacă vedem cam care este tendința, să spunem, din latina arhaică spre latina clasică, din latina clasică spre latina postclasică, putem presupune de unde pornesc toate aceste tendințe. Ce să spun, e mai degrabă de bun simț decât de rigoare științifică. Da, și asta se poate fi cu rezultate bune. Da? Vedem care este tendința mare a limbii latine. Da. Ok. Mai venim și în altă parte? Adică e ceva grav în orar? Nu, nu facem ca să întârziate, niciun caz, mă bucur că a venit. Deci nu e o complicație în orar. Nu, nu trebuie să-l luăm. Da, eu cu tatii din la ora 1, știu. Dacă am dat la drumul ăla, nu am făcut niciodată. Și am făcut o făcută. Îmi rămâne zâmbătoare cu... Deci, în afară de aceste presupuneri pe care le putem face din simpla cercetare a existenței unei timp, spuneam că le putem folosi cu rezultate riguros științifice de comparație interlingvistică. Și în acest context vorbim despre gramatica comparație europeană, despre ceea ce este interlingvistică. Și cum o putem folosi noi? Și vă trebuie să vă că pentru sintaxa comparată, instrumentele de care le putem folosi sunt mai reduse. Adică mai greu să presupunem cum va fi atat sintaxa indo-europeană, în comparație greu ajunge la rezultate de felul acesta. Sunt cu mult mai bune rezultatele din domeniul morfologiei și sunt cu adevărat bune de încredere cele din domeniul foneticii. Cu observația pe care trebuie să o facem întotdeauna și când e vorba de morfologie, dar mai ales când e vorba de fonetică, fonemele nu există în libertate. E denis sau transmis prin cuvinte. Ca care găsim atestată fenomenele respective. Atunci, aceste cărămizi cu care construim intraorganistica, divizia comparată indo-europeană, le sunt fonemele, pot fi extrase doar pe baza comparației de vocabular. Și atunci, iată, și vocabularul este un domeniu nu doar spectaculos al indo-europenisticii, ci și un domeniu de încredere. În măsura în care aplicăm riguros regulile stabilite de fonetică. Lucrurile merg împreună. Da? Deci dacă vedem că o noțiune este reprezentată prin cuvinte care seamănă în mai multe limbi indo-europene sau chiar în toate limbile indo-europene, putem presupune că este vorba de o înrudire lingvistică, nu mai vreau povestea cu înrudirea, da? Am stabilit că e convenabil termenul, e târbit, da? Asta e. E cel mai simplu mod de a arăta că două limbi au o legătură între ele. Da? Și atunci folosim termenii de întâi între limbi. Bun. Deci, dacă mai mulți termeni au același înțeles în mai multe limbi indo-europene sau chiar în toate limbile indo-europene, putem presupune o înrudire între termenii respectivi, altfel spus, putem presupune că ei descind dintr-o sursă comună, e ceea ce găsim în notat sau chiar notăm noi prin asterisc, da? Este termenul reconstituit, dar este fundamental să urmărim aplicarea regulilor fonetice. Deci doar dacă fonetica istorică a fiecărei limbi în parte ne arată că un anumit fonem în decursul istoriei limbii respective trece prin anumite etape, deci doar atunci putem autentifica înrudirea termenilor respectiv din diverse limbi indo-europene. Spuneți-mi dacă e prea căci ce-am spus acum. Asta asigură o coerență. Asigură o coerență și regulă de bun simț, dar care se aplică în cea mai mare măsură. Dacă doi termeni din două limbi seamănă prea bine, asta e suspect. E greu de presupus că ei vin dintr-o sursă comună îndepărtată, proto-indo-europeană, și seamănă atât de bine. Nu se poate. Poți să dau și un exemplu? Sigur. Habor și habere din latină. Habor în general. Da, da, da. Și sunt multe exemple de felul acesta. De ce spun că e de bun simț? Pentru că suntem agresanți, da? Filologul nimeni se simte agresat când sunt tot soiul de persoane fanteziste care fac, e un termen corect, da? Fantezist. Nu am spus mai mult. Care stabilesc teribile asemănări lingvistice și decid înrudirea lingvistică într-o totală ignoranță față de... Româna cu islandeza. Nici nu este foarte rău, româna cu islandeza. Suntem în două limbi indo-europene. Dar totul e să vezi dacă se potrivește sau nu, dacă sunt respectate regulile fonetice. Da? Tot pe baza acestor asemănări sau diferențe se face și distinția dintre împrumuturi și împlinire? Sigur că da, sigur. Da. Deci aici? Da. Iarăși poate fi semn că suntem în prezența unui împrumut. Sunt aminorate. Dacă este un împrumut de data veche, da. Poate că e considerat, desconsiderat, da. Și sigur că româna prezintă această particularitate un pic derutantă. Pentru că latina în limba română există ca fond moștenit și există și ca sursă de împrumuturi moderne, chiar foarte recente, asemenea împrumuturi. Atunci facem distinția între ce e moștenit, ce e împrumutat și ce mai adesea vedem cu termenul împrumutat este evident latinesc. Da? Își arată foarte bine sursa latinească. În vreme ce elementul moștenit a suferit transformări fonetice. Și de fapt asta ne interesează. Termenul moștenit. Da? Și transformări fonetice care respectă anumite legi, altfel. Sigur că da. Dacă recunoaștem că un termen este modificat față de termenul latinesc, în conformitate cu legile fonetice pe care le știm dintr-o sumă de alte exemple, atunci da, spunem că respectivul cuvânt este moștenit. Da? Și atestă și el regulile fonetice pe care le-am stabilit deja pe baza cercetării termenului. Am întors un pic ceea ce ai spus adineaul, pentru că nu vreau să rămânesc cu ideea asta, un cuvânt este moștenit dacă respectă regulile fonetice. Este foarte pe scurt, da? De fapt, cuvântul nu este ținut să respectă regulile fonetice. El își dezvăluie, printr-o coerență cu restul regulilor fonetice, descendență. Da? Sau dacă ceva e în neregulă, dacă sunt încălcate niște reguli fonetice, atunci lingviștii trebuie să-și pună semne de întrebare. Este un cuvânt care a fost moștenit într-o formă aberantă? Se poate întâmpla și asta. Da? Poate să fi funcționat o etimologie populară. Știți ce este o etimologie populară? Da, știe toată lumea ce este o etimologie populară. Vice sau nu știți? Nu știți. Vorbitorii simt nevoia să înțeleagă cuvintele care circulă în jurul lor. Și dacă nu sunt familiarizați cu cuvântul respectiv, atunci ei îl încarcă de sens. Uneori sunt tulburătoare aceste încălcări de sens. Vă dau un exemplu care este tipic pentru cursurile de lingvistică. Într-o vreme de câte ori se vorbea despre etimologie populară, se vedea acest exemplu. Vă este cunoscută planta rabarbă? Și știți ce exemplu? Da? Dacă v-ați înveselit deja. Rabarba? Vă știți? Da. Bun. Nu este o plantă, sunt destul de sigură de asta, care trăiește, care crește în mod firesc în România, poate cel mult în partea de nord. Oricum, era o specialitate nemțească, în Bucovina mai ales. Și nu se făceau doar plăcinte cu rabarbă și compot de rabarbă, era faimos mai ales sucul, da? Rabarbă zaft. Cred că rubarbă se numește. Rubarbă, da. Rubarbă, rubarbă, da. Rabarbă zaft era sucul de rubarbă. A avut succes produsând, da? A venit odată cu numele pe care îl purta, care însă nu înseamnă nimic pentru vorbitori, așa că i-au creat o etimologie populară și au extins acest nume asupra plantei însăși, care a fost numită barba saftei. Biata safta. Da. Asta e. Și planta oricum, nu-mi imaginez ce barba saftei putea fi văzută în planta aceea, dar asta este o etimologie populară. Amuzată, spectaculoasă, bună de ținut minta. Da? Bun. Deci, ca să revin, dacă un cuvânt dă semne că este aberant față de legile fonetice, atunci ori a suferit o etimologie populară, pot fi altele mult mai delicate, da, și mai greu de urmărit, orică este un împrumut dintr-o perioadă oarecare, da? Și tocmai de aceea nu respectă regulile fonetice, care au o durată limitată. Asta este o regulă fonetică. Acționează o vreme într-o limbă. Nu de la începutul până la sfârșitul istoriei limbii respective. Atunci un cuvânt poate să fi fost împrumutat după ce o anumită lege fonetică și-a încetat acțiunea. Sau poate să fi suferit influența unui termen învecinat sau a unui termen dintr-o altă limbă. Deci toate acestea sunt semne care trebuie cercetate în istoria fiecărui termen în parte. Bun, deci prin comparație lingvistică pot fi reconstituite etapele mai vechi decât faza atestată a limbilor indo-europene. Deci, până mă refer la limbile indo-europene, mai simplu așa. Și vă spuneți în săptămâna trecută, cred că eram chiar la sfârșitul întâlnirii noastre, că dintr-o familie de limbile germanice, să zicem, prin compararea diverselor etape și a diverselor dialecte germanice, se ajunge la un fond comun, la o limbă comună, din care se presupune că descind toate celelalte, deci asta este o fază presupusă a limbilor germanice, pe care ne-am obișnuit să o numim proto-germanică. Da? Și e la fel pentru proto-celtică, proto-slavă, proto-baltică, proto-iranică și așa mai departe. Proto-greacă? Da? Bun. Din toate aceste proto-limbi, prin comparare, se ajunge la reconstituirea proto-indo-europene. Deci este o reconstituire de grad secund. Acum vă spun ca să fie limbele din start, folosim termenul de proto-indo-europeană sau proto-germanică sau toate celelalte, pentru că este un termen comod, este, aș zice, statistic, acum cel mai răspândit termen pentru a denota această fază lingvistică. S-a folosit vreme îndelungată și uneori întâlnim în continuare termenul pe care vi-l spun acum, comun, da? Germanica comună. Da? Exact cu același sens. Ceea ce noi am convenit că numim proto-germanică, se poate numi germanica comună. Și indo-europeană comună, în același fel. Și e de înțeles, da? Poate că e chiar mai simplu, mai explicit acest termen, într-un fel de și bună la adăpost de fiorul dezagreabil pe care foarte mult îl simt când vorbim despre o proto-limbă, da? Asta e o problemă, da? În spațiul românesc mai ales. Proto-română, astră-română, acolo sunt discuții, dar nu despre asta e vorba aici. Ne folosim termenul bine argumentat de indo-europeniști. În afară de această sinonimie, proto-indo-europeană, indo-europeană comună, puteți să întâlniți și o periodizare care să includă ambii termeni sau ambele sintagme. Sunt lingviști indo-europeniști care spun că la început de tot a fost proto-indo-europeană și apoi o fază ulterioară era indo-europeană comună. E destul de greu să diferenție în toate acestea, dar astea sunt etichetele pe care le veți întâlni în mare. Indo-europenii sunt mulți, școli de neuropenistică aproape la fel de multe, atunci puteți deveni termeni diferiți. Până aici totul clar, da? N-am făcut decât să reiau și să reașez un pic ce vorbiseam în săptămâna trecută. Pentru latina, vin acum la latina. Dacă urmărim fonetica istorică, da? Avem nevoie să cercetăm mărturiile de limba latină. E clar. Da? Textele scrise. Deci, începem. Zicem că avem dovada palpabilă, da? Dacă avem un text scris. Pentru o limbă modernă, pentru o limbă contemporană, cum arată fonetica? Fonetica istorică arată, într-un fel, se bazează și ea pe mărturie, eventual pe mărturii care comentează sistemul fonetic al limbii respective, dar ne bazăm într-o foarte mare măsură pe fonetica experimentală, pe ceea ce auzim. Și comparația fonetică, pe asta se bazează, într-o foarte mare măsură. Cu latina este clar că nu ne putem plasa într-o asemenea fază decât pentru limbile romanice, dacă, da, am presupus că asta este istoria completă a limbii latine, de la proto-indo-europeană până acum. Da. Noi ne uităm mai degrabă la faza de latină arhaică, clasică, post-clasică și doar un pic înspre faza despărțirii limbile romanice. Atunci, toate informațiile noastre de fonetică sunt intermediate de scris. Asta înseamnă că trebuie să urmărim sistemele de scriere. Și pornim de la observația simplă pe care suntem obligați să o facem, că nu întotdeauna un semn grafic indică exact același fonem. N-ar trebui să fie nimic ascuns sau complicat în ce am spus acum. Ajunge să vă gândiți că ne folosim de același alfabet latin în majoritatea limbilor cu care intrăm acum în contact. În orice caz, toate limbile romanice folosesc alfabetul latin. Asta nu înseamnă că o literă este mereu pronunțată la fel în toate limbile romanice și în limbile germanice. Da? Și în limbile celtice. Chiar dacă este același alfabet și în limbile baltice. Chiar dacă este același alfabet. Sau chiar în cele neindo-europene care... Oh, sigur. Atât mai în Europa, în copii, cele... Da. Bun. Și atunci e bine să încercăm să urmărim marile etape ale sistemelor de scriere ca să înțelegem care anume sunt semnele înrudirii între alfabetele diverselor limbi și care sunt trăsăturile specifice din aceste limbi. Și e comod să o luăm de la început, fără niciun fel de complicații, de prezentare riguroasă, doar lucruri pe care le știți, dar le aduc încă o dată în amintirea voastră proaspătă. În mare, sunt trei tipuri de scriere și am putea spune că ele s-au succedat în această ordine. Nu sunt obligatorii aceste etape, dar în mare cam așa arăta istoria scrisului. Într-o primă etapă vedem notarea unei noțiuni printr-un semn. Asta este scrierea ideografică. Poate vă este mai cunoscut termenul de hieroglif, hieroglifă, termen grecesc, cu etimologie evidentă, sunt semne, însemne, fine. Și asta deja spune foarte mult. Da? De ce sunt sfinte? Pentru că ele sunt rezervate unui grup de inițiați. Și cum se ajunge la așa ceva? Tocmai datorită faptului că fiecarei noțiuni este alocat un semn. În principiu un desen, da? Care să sugereze noțiunea respectivă. Vrem o pasă, vrem să nu o pasă. Facem mare lucru. O fi. Vrem o casă, vrem să nu o casă. Vrem un soare, vrem să nu un soare. Simplu. Ce fac și copiii de apartament. Asta înseamnă că există un număr enorm de semne, de semne grafice, care ar trebui să noteze cu consecvență noțiunile respective. Nu putem să desenăm o pasăre oricum vrem. E vorba de un sistem de scriere. Se deosebirea între desen și sistem de scriere. E o formă standardizată. Dar numărul este foarte mare. Discutăm de ordinul miilor, da? În notarea ideografică. Și de asta spuneam, ajunge să devină un sistem de notare cunoscut unui număr mic de oameni. Da? Sunt cei inițiați care nici nu mai trebuie să facă altceva, nici nu mai au timp să facă altceva decât să învețe acest sistem de scriere. Mai iertați, toate ideogramele pot fi denumite hieroglife? Bună întrebare. Pentru egiptean știm cu toții că se folosește termenul de hieroglific, pentru hitita, într-adevăr, se folosește termenul hieroglific. Pentru chineză, sigur, nu se folosește hieroglific. Ideogram. Sunt ideogram. Deci asta ar fi răspunsul, nu orice ideogram este o hieroglifă. Nu știu dacă nu cumva ar trebui să înțelegem prin hieroglif o ideogramă folosită într-o limbă veche, eventual pierdută. Da? Unde într-adevăr se potrivește termenul de notare sacră. Pentru chineză nu este clar, nu este cazul. Da? Nu este notare sacră, e cunoscută tuturor. Cum să zic, tuturor chinezilor alfabetizați, nu pot să zic, da? Tuturor chinezilor cu știutor de carte. Intrăm într-un limbaj, dacă luăm în serios cuvintele pe care le folosim. Alfabetizarea chinezilor alfabetizați. De tot acolo sunt ăla. Literari, da? Exact acolo. Doar că e un fel mai frumos, dar sunt alfabetizați. Știință de carte. Deși pentru noi știință că asta înseamnă un pic mai mult, înseamnă și conținutul, nu doar alfabetul. Da. Citit, scris. Ideograficați cum? Inventăm și nu e bine, deși am un an. Bun. Deci asta ar fi o primă etapă, care evident nu putea să supraviețuiască. Da? Ceea ce s-a întâmplat și în spațiul egiptean, știți bine că a fost nevoie de Champollion, care slavă Domnului a fost dus de, dus de Napoleon. Napoleon nu s-a dus neechipat în Egipt, nu a avut echipament al război, a avut și ce trebuia, bine că a mai și furat foarte mult, nu mai contează. Dar Champollion a descoperit limba egipteană, a redescoperit, a înțeles, a descifrat o limbă al cărei sens se pierduse, un sistem de scriere care se pierduse. Dar nu și era vorba numai de hieroglife, acolo de ideograme. Povestea lui Champollion este cunoscută tuturor și nu e lipsit de importanță că piesa de rezistență pe care și-a bazat el această redescoperire a scrierii se află acum departe de Egipt. Da? Este la Rosetta, care se află, știți unde se află? La Londra. La Londra, British Museum. Că din la fotocopie. Dar s-a după o copie. A, bun. Dar a era vorba de... Din partea unui prieten, a, o copie a... Da. Bun. Bun. Și acolo e vorba de texte... A fost, de fapt, o întrecere și un savant de engleză studia, dar pe original. Da. Așa a reușit să descifreze prin faptul că era exact același text în trei scrieri și în trei limbi diferite. Trei scrieri diferite. Erau trei texte cu același conținut pe care le-a comparat și așa a redescoperit sensul ideogramelor. Bun. Etapa următoare, sau să-i spunem o altă etapă, este cea a silabarelor. Dar deja este o formă elaborată de utilizarea unui sistem de scriere. Și care face timp? Silabari? De la silabar. Trebuie să fie să ai mai încet timp? Eroglifică? Da. Alfabetică. Silabică. Da. Dar nu știu dacă se înțelege ce înseamnă ce-i vorba. Dacă spune silabică. Da? Bazat pe un silabar. Nu întotdeauna avem... sau nu dă examenul care este. Silabaric? Nu știu. Mă îndoiesc că... Nici mie nu se referă. ...există și... e mai bine să recurgem la o dramă decât să inventăm ceva obscur. Doar pe cineva. Asta e pericolul. Ne place foarte mult să vorbim așa doar între noi, dar nu e bine să mai vorbim și cu ceilalți. Fiindcă altfel, nu doar că ne consideră ciudați, dar nici nu o să ne mai înțeleagă. Degeaba mai vreme să ne spunem ceva. Dacă vorbim tot în limba noastră închisă, dar ce nu? Haideți să ne spunem, că nu înțeleg ce e de... Deci, etapa următoare este cea silabică. Termenul este convenabil. Sugerează faptul că există semne distincte pentru toate silabele posibile într-o anumită limbă. Pentru toate silabele posibile într-o anumită limbă. Cu asta se face un salt uriaș, pentru că ideogramele, în principiu, nu spun nimic despre realizarea fonetică a limbii. Atunci poți să nu știi limba și să înțelegi ce înșiră ideogramele, dar n-ai habar cum se pronunță limba aceea, cum, nu doar cum se pronunță, cum sună cuvintele din limba aceea. Pricep că aici e un soare și aici e o casă și aici e un prieten, dar nu știi să spui soare, nu știi să spui casă, nu știi să spui prieten. Așa că nu vezi chineză, aveți practic două limbi, una scrisă, una vorbită. Deși cred că acolo sunt multe, în fine, nu știu. Avem la B de la chineză? Avem o colegă la japoneză. Japoneză era în chineză. Am făcut un curs de chineză la un model la Centrul Cultural și era foarte dificil, tocmai de asta. Învățai două limbi. Da, da, da. Dar nu există și, știu și eu, semne care să aibă o încărcătură fonetică. Deci un semn care să însemne, care să corespundă întotdeauna unei anumite succesiuni fonetice. Există doar semne cu valoare, cum se numește, semantică. Atât. Mm-hmm. Un anumit semn care are un corespondent în limba vorbită, te arată faptul că e de pildă propoziție. Pentru că în chineză, probabil că știu și colegii, nu, din tonalitate nu-ți poți da seama ce valoare are un enunț. Dacă e exclamație, dacă este o întrebare, dacă e un simplu enunț, o afirmație. Și atunci e nevoie de o anumită particulă care se pune într-un anumit loc. Și care nici nu se pronunță. Da? Care e cheia. Da? Da. De tonul. Da. Dar dacă știi care este valoarea aceleia în scris, nici nu contează cum se citește. Mm-hmm. Înțelegi limba scrisă fără să știi pe ce vorbim. Da. Bun. Se întâmplă de cele patru tonuri care au înțeles și de-a. Bun. Deci de aceea nu avea cum să supraviețuiască puternic o notare hieroglifică din spațiul indo-european. Ce a ajuns până la noi este așa numită hitita hieroglifică. Hitita, vă spusesem în anul trecut, este o descoperire relativ nouă, doar 100 de ani, da? A fost descifrată hitita. Pe baza a două seturi de texte păstrate în grafii distincte, în sisteme grafice distincte, și anume hieroglife, și uneiforme, care sunt silabice. Atunci chiar așa funcționează etichetele, hitita hieroglifică și hitita cuneiformă. În ce constă avantajul scrierii silabice? Este clar, da? Un număr mult mai mic de semne. E vorba de ordinul sutelor de semne. Este mult mai bine față de ordinul. De ce spunem de ordinul sutelor? Pentru că, repet, e vorba de semne pentru toate silabele posibile dintr-o limbă. Și gândiți-vă cât de diferite pot fi silabele. Gândiți-vă la română, gândiți-vă la greacă, mai ales la greacă. E vorba de silabe reprezentate doar de o vocală. O vocală urmată de o consoană, o vocală precedată de o consoană, o vocală precedată și urmată de o consoană, eventual urmată de două consoane, da? La sfârșit de cuvânt sunt foarte multe asemenea situații greacă. Și acum, față de acest tablou general, aduceți umplutura și puneți toate vocalele și toate consoanele, ca să vedeți câte posibilități sunt. Doar 100 despre asta vorbeam. Sigur că există și silabare rudimentare, care conțin, să zicem așa, numărul minimal de semne și anume vocale și vocală precedată de o consoană. Asta este un silabar rudimentar, care evident că nu se potrivește unei limbi cum este greacă. Și totuși, așa arată silabarul grecesc, cunoscut sub numele de miceniană. Deci greaca miceniană, descoperită, adică deșifrată și ea în secolul trecut, către mijlocul secolului trecut, da, ca să... E 90 și ceva. Da. A fost multe lucruri tulburătoare în lingvistică, în secolul trecut, deșifrarea hititei, a paricei și a treia și nu cea din urmă, între ele, miceniana, la jumătatea secolului. Cu o poveste, numai bună de spus înainte de pauză. Textele scrise în ceea ce acum numim miceniana, tăblițele miceniene, erau cunoscute de mult timp. Da? Și era vorba, în mod evident, de alt sistem de scriere, decât cel cunoscut în mediul grecesc. Erau texte care precedau mărturile grecești alfabetice pe care le cunoaștem. Atunci, firesc, exista această așteptare tensionată a deșifrării unei limbi pre-grecești, adică a unei limbi pre-indo-europene. Asta se aștepta. Da? Și a fost palpitată toată această etapă de deșifrare a textelor miceniene. Vorbim de perioada imediat următoare, cel de-al doilea război mondial. Și-au aplicat aici metodele mari descifratori de coduri militare. E amuzant cu toată povestea, citiți-o voi la un moment dat. Pe măsură ce începeau să înțeleagă ce au în față, erau obligați să recunoască fantoma limbii grecești. Da? Așteptau cu toții o limbă pre-indo-europeană și ce-au găsit? Păi tot limba greacă. Da? Pentru care aveau atâtea și atâtea mărturii. E drept, fața cea mai veche de limba greacă, de aceea este extrem de importantă această mărturie miceniană, dar într-un sistem de scriere impropriu limbii grecești. Gândiți-vă cum erau filiți să noteze toți acei termeni care se terminau în consoană. Nu aveau semnă decât pentru consoană urmată de vocală. Și totuși, în greacă, asta e situație. Sunt cuvinte, majoritatea cuvintelor, aproape, am putea să spună, se încheie cu consoană. Ăsta este un silabar. Un silabar rudimentar. Și au găsit soluții pentru această situație nepotrivită cu starea fonetică a limbii grecești. Dar, în egală măsură, a fost abandonat acest silabar, pentru că nu se potrivea limbii grecești. Da? Altele au continuat să fie folosite silabarele, dar, până la urmă, au fost înlocuite în majoritatea limbilor indo-europene de scriere fonetică. Asta e lineară? Are legătură cu lineară? Aia e B1, nu? Iar B1 a fost folosit pentru scrierea limitei. Păi și B1 a fost descoperit. Ba, B1 a fost descoperit și deșifrat. A-ul a fost descoperit și nedeșifrat. A, deci e invers. Știam că e unul nedeșifrat. A-ul folosit pentru limba minoană, n-a fost. Păi și ăsta minoi? Dacă folosești literele pe care le descoperi,